نو بیا غیر پته لګی یاري الرحمن الرحیم فرون مسالا د قرت خلف الامام مون بیانولا اوغی کتاسو اقوال دو علماء و مذاہب دو علماء واردل حدیث تینن وعن آنس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چویشک نبی کریم علیہ الصلاة والسلام او ابا بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانو یفتتحون الصلاة ودای چی شورو کولو بے مز بی الحمد للہ رب العالمین الحمدو بانے زمین بانے بدال وائی دیتا وائی اعراب علی الحکایت ہاں نبی علیہ السلام او شیخین رضی اللہ عنہما دای بشورو کولو ابتدا د مزبه کولا په قرت د سوره فاتحه مخکې د سورتنا وېدا قول داغه چا دې چې د سوره فاتحه نه مخکې بسم الله ثابت هي یعنی بسم الله الرحمن الرحیم بے پریخونا خوپا پتھا بیوی بعض علماء دام تمسک کرے چیر دی کی نفی دی قرآت دی بسم الله دا علماء کرام علی کری وېدا قرات شروع کولو د دین چې الحمدلله سره شروع کولو دا نه لازميږي چې ګنه بسم الله به سرنم نو لستا نو بسم الله سرن دا او جهرن قرات به د سوره فاتحه نه شروع کولو او د دې بسم الله د جهر او د اخفاء بارکی د اهل علم اختلاف دی امام شافعی رحم الله وی جهر پکې مسنون دی امام ابو حنیفه رحم الله وی مسنون نه دی جهر پدې کې دا مسنون نه دی او دې کې نفی د ثنا مران لاګر چې باز علما دی طرف ته لاړ دی چې وای بس ثنا بنه وي اجي بسود دي کینو د الحمدلله نه بشارم کيم باز علماء دا سي دي ته د حالات شي الله اکبر بس بیا ور پسې قرت شروع کی اکثر قاری عبدالرحمن سودیس سه بمدا سي کوي ازوک جوړ پسې منځونه کوي نو دا غید اغا عملی تجربه نه صاحب الله اکبر بس بیا سوره فاتحه شروع کړی سپو شي په خبر باندې حدیث کې دا مسله علماو ذکر کړي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم آیات د سوره فاتحه نه ده کنه ده او دا د ار یو سورت نه د قران د سورو نه آیات ده کنه سیوا د سوره برائت او توبه نه او آیا دا جز د آیات ده ک آیات مستقله ده نو سوک چې وای چې دا د سورې فاتحه نه دی بیا لکه دا یو قولم د علماو دی ناغی د دې قرات هم واجب کړي په وجوب د قرات د فاتحه سره په مسکه اسوک چې وای چې دا ار یو سورت نه آیات دی نه وی واجب دي چې سورت سره مولولي ادی کې مختلف اقوال مونږه درس کې ذکر کو علماو ګڼ اقوال دي خو خلاصه د اغه دادا یو قول دادې چې دا انها لیست من القرآن اصلا الا فی سورۃ النمل ها ټینګ ټک څه سره کوي بھائی دغه هرڅه چې موبایل بارو غرزو سره یې ټول خلک ذکر او بس سړي ولر کبان کوله دا یو سوال ته دې خمو په کار او بس دان دې د قران نه اصلا مگر د سورې نمل نه دا قول د امام مالک او د امام اوزاعی دی امام طحاوی د امام ابو حنیفه د امام ابو یوسف امام محمد رحم الله نن دا قول نقل کړي ها بھائی ځان پوی کوي خبره باندې او دا یو روایت دی د امام احمد رحم الله نا او دا ابن قدامه په مغنی کې غوړه کړې چې دا د قران آیات نه دی لیست من القران اصلا الا فی سورۃ النمل دریم دا دی چې دا آیات د من کل سورۃ سوا د سورې براءت نه دا مشهور قول دی د امام شافعی رحم الله او یو روایت دی ما محمد صاحب نه داده دریم قول داده چې دا آیات د اول د سوره فاتحه نه او نه دی د نور سوراتونو نه دا یو قول دی ما محمد رحم الله دی سلورم دا د آیات مستقله د قران نه په هر ځای کې چې لیکل شوی دی په مصحف کې خود نه د فاتحه نه دی او نه د نور سوراتونو جز دی دا نازل شوی د پاره د افتتاح د قرات په دی ا د پاره د فصل بین کل سوراتین اپوشه پسلو رو اقوالو بانی بایا رواه مسلمن ددی حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه اللہ دابو حریر رضی اللہ عنہون روایت تده فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا امن الامامو فامنو چه امام آمین وینو تاسم آمین وائی کل چه امام آمین وی فامنو نو تاسم آمین وائی ادیکی مشروعیت د تامیم ده ده امام ده پارا امام بم تامین وی امام مالک رحم الله وی امام بم تامین وی امام ابو حنیفه رحم الله وی اباز پدی باندې د امین بل جهر استدلال نیولې مسله رستور روانه ده کله چې امام امین وای فامنو تاسو امین وای فانه من وافق تامینه تامین الملائکه هر غسوک چې داغه موافقت راشي د امین د ملائکو سرا غفر له ما تقدم من ذنبه ذلب مخکینی گناهونه معاف شي اې دا موافقت پس کې ده نو فل قول و الزمان اوسو کوئی موافقت فل اخلاص والخشوع ده ذچا امین چې د ملائکه د امین سره په قول او زمان کې موافق شو اپا اخلاص کې عددې ملائکو نه کم ملائک مراد دي نو سو کوئی هغه حفظ وای سو کوئی هغه ملائک چې هغه نمبر په نمبر د شپې راځي غیر د حفظونه چا دام ویلی اغا ملائک مراد دی چه اغا مست حاضری گی. ابازی وی چه اولاد آده چه پا عموم حمل کی حفاظه دی مزل رازی او کرام الکاتبین دی دا ټول تی مراد دی. وای مخکینی گناهونه به معاف شي خودی امین کی چې د ملائکو د امین سره موافقت راشي متفق علیه وفي روایت په روایت د متفق علیه کی قال د الله حبیب فرمای اذا قال الامام کل شی امام وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین تاسو آمین وایي حدیث کې علماء لري تقسیم یې کړی ګوره وایي که چېرې خیرات د مقتدی ابراهیم وینو بیا خو به داسې نه وي ویلی وی چې تاسو هغه ټول ولد دوالین وای نو بیا اور بس امین موای قیرت دې چا وظیفه جوړه کا چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولد دوال تاسو شو وای او مالکی او پدی دلیل نیول چې امام با امین نه وای ځکه وی قسمت منافید شرکت ده نور روایتو کې راغلي دي امام امین راغلي دي لکه صحیح روایتو کې راغلي چې امام بم امین وای او پدې کې څو کوئی مقارنت د امام د امین سره به خلکم امین وای لکه یو حدیث کې دا سراغلی اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اباز علماء دینا یو عجیب غنت دلیل نیولے وإذا جاء آمين چې د ملائکو د آمين سره موافقت تاسو کې د پجهر کې د ملائکو امین خوشاوري درې نه سپو شي په خبره باندې دا دلیل هم باز علماء سپو شي په خبره پوه شي کنه تاسو چې د ملائکو امین اوریدلې نو یې موافقت په سر کې راځي که په جهر کې راځي دا د علماء ځان لا د ترجیح او دلایل ورنس خبرې دواړه سدي جهرم موږ سنت غنو او پټواله بشکاو سنت غنو او موافقت په جهر کې خرازي کې په پټواله کې خرازي ځکه ملائک څه کوي غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه امام مسلم رحم الله دغه شان ذکر کړي دي وفي اخرى للبخاري او په یو بل حدیث د بخاري شریف کې دي په باب التامین په کتاب الدعوات کې قال اذا امن القاري فامنوا کله چې قاری امین وای نو تاسو موایي مراد قاری ندی دی کې امام دی دی حدیث باندې باندې دلیل نیولې وای ګوره امام ته قاری و دون الماموم ځکه لستل څوک کوي پوګ دې کو چې په لار دې کنا سپوینو شوی په خبره باندې امام له دې کې د قارینم کې خو ذکل ان الامام هو القاری دون الماموم وان الماموم انما ينتظر فراغه من الفاتحه حتى يقول امين هغه په انتظار دې چې دې امين وې دې به مرپسې وې فإن الملائكة تؤمن ملائكة مامين وفمن وافق تامينه تامين الملائكة ذا چا ذا آمين موافقت چه ذا ملائك ذا آمين سر راغه اي پا قول و زمان و اخلاص و خشوك غفر له ما تقدم من ذنبه مخکنی گناهون بي الله ماف کی ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه روایت ده فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا صليتم كل شي مسكوي تاسو اراده د مزو کوي فاقيموا صفوفكم نصفنا برابر وي اي برابر ني غذري گئی نزديو دي نزدي دای چوغوږي سره لګي ا د دوار ودريدون کو د خپو په منس کې فرق ني صف نه کوک دی او نه په منس کې فرجی دي بالکل نیغ ولاړ دي اکل ګور اول کې صف سم شي نو دویم رکعت د چې پورته شنو ځان لو ګور نو که کوک شوه نو سب برابر کا ځکه دا سب برابرول د اقامت الصلات نه دي اگر تسویت د صف د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام مالک رحم الله پنیز د سنت د مزندی او ابن حزم وای دا د فرض د مزندی وای فین تسویت الصف من اقامه الصلاه و اقامه الصلاه فرض وما كان من الفرض فهو فرض علامه ابن حزم وای او د سب سمول څه دي فرض دي نګور اول په مسکه سب سمول دي ا د صفونو اهتمام دي تاسو له باب صفوف کې براشي چې زمون پیغمبر علیه السلام د صفونو څومره اهتمام کړي موږ څومره به پروايي کوو زمون ائمه کرام الله دې هدایت فرمایي دا وای نه چې کوګه دي سوګه کنيغ دي ذکر تاسو لبراشی وای د دې امت د اختلافات او یو سبب د صفونو کا ګولم دی ځکه صف چې کوګی زړه کوي نو د هر شړې دی پر وګوره یو سوالار دی ا پښتانه خو یو بل سره د بغض نه نږدې کیږي ابن ثم لا یومکم احدکم بیا یو د تاسو له امامتی درکی یو دی پکې امامتی در کې چې کوم ډېر خولې د قران قاری دی عالم دی فاذا کبر فکبروا کله چې هغه تکبیر وای نو تاسو مور پسې وایي وای فاده تعقیب د پاره ور سره به نه چاوي الله اکبر نو تم ور سره سو کا الله اکبر وایا. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. کله چې هغه دغه آیات مبارک وای نو تاسو امين وایي. دی حدیث بانم احناف علماء دلیل نیولے پترک د فاتحی خلف الامام ذکر الله حبیب وی دی ته قرات حکم نه کړي او مقام مقام د تعلیم دی وای چې هغه غیر المعذوب علیهم ولا الضالین وای تاسو خو اور یو چپی نو تاسو به امین وای. ا دانور رماوی ک دی دی ک دی خو نورو ک خود لستو حکم راغله فقولوا امين تاسو امين وای یجبکم الله یجبکم الله الله بتاسو لتاسو دعا قبلای فیدا کبر ورکا کلش الله اکبر و رکو کی فکبروا ورکعوا نو تاسم الله اکبر و رکو کی فین الامام يرکو قبلکم امام رکو کی تاسو نمخ کی و يرفع قبلکم تاسو نمخ کی پورته کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فتل کا بتل کا اے لګورز امام تاسو نمخ کی شم ما یوزل سبحان ربی العظیم مخ کی وی نو ته په راپورته کې دوه کې مان پس یو ځل سی واو وې سپوشې په خبره فاتل کا بتل کا دال وان دیواله په پدغه رستنوالي سره شي. وې دغه لغن ته وخت چې امام در نړوان دی شو نو تاسو په دغه سره لغن ته داغه نرستو شي. قال واذا قال سمع الله لمن حمدا او كل جما موي سمع الله لمن حمدا قبل وي الله داغه چا چسو کی حمد وي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد تاسو اللهم ربنا لك الحمد واي يسمع الله لكم الله بستا سو قبل وي. الله بستاسو قبل ای دغور سمع الله لمن حمد به امام په جهر وای ادا د دې په لګورا دې کې دا مسلم رالا و امام با و سمع الله لمن به کول اللهم ربنا لك الحمد و تقسیم راغه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل له وې تسمیع وظیفه د امام دا او تحمید وظیفه د مقتدی دا. امام به وې سمع الله لمن حمده او مقتدی به وې اللهم ربنا لك الحمد. او صاحبین وې او دا نور علما وې ویدا تقسیم بین الامام والمقتدی نه ده بلکې حدیث ساکت ده د تحمید د امام نه نه پکې اثبات شته او نه نفي انور او احادیثو کې اثبات راغله. او د الله حبیب ربنا اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ویری دي سپو شوې په خبره باندې نو کوم خلق چې دغه خبره کوي غیده پارم دلیل شته خو خبره دا ده چې امام دی په دواړو کې جمعواله وکي. رواه مسلم وفي روایت له په یو روایت د مسلم شریف کې دی او داسې ابو داوود ابن ماجه کیم دی د ابو هرره رضی الله عنه نو وقتاده او د قتاده رحم الله نه وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْشِتُوا کله چې امام قران لولي نو تاسو دا اورېدو د پاره چپشي. او دا نی مگر په حال د جهر کی ځکه سری مسکه غته قران او نزول به غوسه غونی شي دا هغه حدیث دی چې علماو په دلیل نیولې چې په صلات جهریو کې د مقتدی د امام پسې قرأت نه لولي سدینه کوي او دا اسحاق ابن راهوی امام احمد رحم الله او امام مالک سے وای احناف وای کنا ای خو په سری او جهری دواړو کې دی نلولي خدا حدیث په دی جهری کې اې د پارم دلیل شو کنا چې جهری کې بنلولي او هغه دلیل په دی حدیث باندې نیولې دی ا بھائی هغه یو آیات مبارکه د سوره اعراف کې راځي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ د قرآن شریف د لستو په وخت کې د چپکی دو او د غوګنی وو حکم دی خو په دې آیات چې احناف دلیل نشي نو مختلف اعتراضونه پی د بل جانب نه علما کوي یو مشهور اعتراض د جدایات خود موز بارک نه دي بلکې د خطبه د جمعه بارک دي د امام خطبه وای نو قران شریف آیاتونه وای دی وخت کې به خاموش کیږي علماء لیکلی په غاڼو تفسیرونو کې راغلي چې د امام مجاهد نه امام بهقیم په کتاب القرآت کې نقل کړي چې صحابه به د امام په سي قران لستو نو دا آیات را نازل شو پوښې په خبره باندې دارنګ یو روایت کې راغلی چې ابن مسعود رضی الله عنه مسکول نو خلکو نه رسو اورید چې امام سره قران لولي نو چې کله راوګرځې دو یا اما ان لکم تاسو له تروسه وخت نه درازي چې پوه شي آیا تاسو له وخت نه راغلی ان تاقلو و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله نو دا د صحابی قول لے قولماو لکلی شوافع وی چه دی امام مجاہد یو قول دام دے چه دایات دا خطبی بارکی دے لکه یو غویتا زدا نکل کو چه دا دا موز بارکی دے نو بل دغنس دی چه دا دا خطبی بارکی دے او یو غټ اعتراض د مرزي د شوافی او د طرف نه وې دایات مکی ده او جمعه خو مدینه منوره کې شروع شوی و نو خود به بارکه څنګه شو دارنګي ګورا دلته وای چې قران لستې شي او خطبه خټوله قرآنی آیاتونه نوي په خلاف د مزنه چې هغه ټوله او ټول قران وي دیو جن د آیات مدلول مطابقي هغه مز ده او خطبه کې آیات یو نیم وي نو هغه کې مدلول تزمونی ده پوښوي په دې اعتراض او اشکال باندې کنه نو داغي په جواب کې شوافی وای چې امام مجاهد و اجداد خطبه د جمعه مبارک دی علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ او امام سیوطی اتقان کی وی کلا گورا اے صحابہ و تابعین وی جدایات دی واقع بارک نزلت فی قضا نزلت الایت فی قضا اے وی مقصد دی چې دا واقعام دا حکم سره شامل د نزول دی بارک نی شوی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خکل کلام کڑے آوئی دی آیات بارکی عقلن صرف دری احتمالات دی یادا چی تش دموز بارکی دی دویم دا چی آیات دموز و د خطبی د دوارو بارکی دی ادریم دا چی صرف د خطبی بارکی دی سپوشوی پا خبر آبانی زبون دا علماء بلی کلی وی خواه خبر داده چه آیات کی عموم ده که پا خطبه کی لولی که مسکی لولی خو قرآن او ریدل سدی دا لازم دی خود شوافیو نه یو غټه اعتراض دام کیږي چې استماع حکم دی یاد کې دا غسولات جهریو کې کی دی شي سریو کې خو استماع ممکن نه ده اته غسری کوم وای چې مقتدی بچپ وی وګوره کوم حناب چې په سریو کې د جواز قائل یې غوبت بیغمه دي تاسو پر نوور دل چې ډیر حناب شوی چې سری کې لولې ځکه نو غوږ دیخه رځي چې په ولاړې خدا دې چې څوک نو کوم چې وای ګوره وای سمولان باشد کې چپ نه باشد څه جواب خو وکې کنه کوم چې قائل دی چې را سریو کې بم ترک د کېرات کوي نه یو یاد کې دوه حکمونه دي یو استماع او دویم سه انسات نوې د استماع حکم د صلات جهریو بارکه ده او د انسات حکم د سریو بارکه ده څه پوښي په خبره باندې بل دی حدیث کې ګوره د لثیر شول ویفا ان سویتو چې کله قران لولي نو سوي وإذا قرأ فأنصتوا حديث کې دلته د الفاظ راغلي چې امام قرأت لولي نو مقتدی دي خاموش شي شوافیو د طرف نه اعتراض دي په دې حدیث الباب باندې وی وی دا قرآ فا انشیتو زیادت سینه ده لکه دا حدیث دا آنس و دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہما نمروی ده پاغی کی وی دا قرآ فا انشیتو نشتا پوشی پا دی تراز بانی دویم دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہونا دا ابو موسیٰ شریر جنلانو پریوت کی سلیمانی تیمی دا قطادنا دی روایت نکل کولو کی متفرد دے نو استاسو دا دی حدیث نا استدلال درست نشو نو داغی جواب حناف دا کری چی دا زیادتی بلا شبی سیدہ و ثابت دا امام مسلم پسی الفاظو کی ویلی و امام مسلم رحم الله چکل د صحیح مسلم املا کولا نو د ابو موسی شریف رضی الله عنه حدیث له شرور رسید و اذا قرافان سیتو چې کوم د سلیمانی تیمی نمبر وی دی. نو د امام مسلم رحم الله شاګرد ابوبکر بن اختب بن ابي النظر د دې حدیث باره کې ته تاسو کو. نو امام مسلم تورید واحفظ من سلیمان وی د سلیمان لا زیات حافظم ګوري. ها امام مسلم د دې تصحیح وکا. اکد انس رضی اللہ عنہ او عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ پر روایت کی و اذا قرافان ستو جمله موجوده نه ده. نو اذا خبره د تعجب نه ده زکه ز په احادیث ذخیره کې د دې بشمار مثالونه دي چې یو صحابي او زیادت ذکر کوي بل نه ذکر کوي ا زیادت د ثقه مقبول وی. نو بهر حال دی مسله کې د جانبینو طرف نه دغه دلایل دي. وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرا في الظهر لستو به په ماسپخین کې پاول نو رکاتونو کې ام الكتاب وسورتين او دو سورتونه یو په یو کې بل په بل رکات کې وفر رکاتين الاخرين او په دې رسنو آیاتونو رکاتونو کې به لستو ام الكتاب ويسمعنا الايه احيانا امونتب او رولو یو آیات کلنا کلا. کلنا کلا بے مونتب او آیات او رولو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیدے کی گورا خبری تا سوچ کوئی ويسمعنا الايه منتبه ايات اورونو او نسائی شریف کی دا حدیث دا سراغله وای محمد الله دا حبیب پسی مشکول د ماشفین فنسمع منه الايه بعد الايه اين بو ايات پس دا ايات نوریدو. اګور دې دې کې وای په سری مسکه دا الله حبيب یو آیات صحابه کرام لورول په خبره سوچو کوي ویښ چې اله به پويږي. احناف مسلک دا دې وای په سری کې کچا جهرو کو په جهري کې شیرو کو نو سوجوب د سجده سهو راځي. او دې اسکل وای په یو کلمې سره سو کوي پایات تام سره اباز ادا سی وی دی چې پنځوي شروف برابر شي دوی ش پنځوي نو سجده سه هو برازي نو الحمدلله رب العالمین کې دا الرحمن په نوم برابرېږي. عدل ته یو آیات مې موږ له اورول هي د الله حبيب دا د بیان جواز د پاره کولو دیو جنا امام شافی امام احمد رحم الله وی جهر پزایونو د جهر کې او اسرار پزایونو د اسرار کې دا د سنت نه ده. نو که چا دې خلاف کو جهر کې او آیات نیم پټوي او پپټ کې او سرګندوي نو کار خو مکروه او کو خو موزي کافی کیږي او سجده سهو په نشتا اګنی نو دی جواب بیا چې پیدا کین نو ها ویسمعنا الآية ها بھائی څه پوښي په خبره حضرت به پوښي تاسو مینه ویل کدا ګور حدیث دی د متفقون علیه ویسمعنا الآية موږ له کله نا کله او یا تورولو احیانا کله نا کله ای فی احیان ای جمد حین و نو کله نا کله به مونږ ته یا تورولو وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَغَدْوَالِ بِكُولُ پَکَرَکَات رُم بَنِ کِ مالا يَطْوِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اغه چا غوغدواله بین کولو پایا دویم کی اول یاد بوغد وها کذا فی العصر وها کذا فی الصبح نمازی گره ول رکعات بمغدو او د سبا اول رکعات بمغدو نو حدیث کې د دې دلیل چې مستحب دی وګدواله د رکعات روم بني په نسبت سره دویم لا ادا مذهب دی امام احمد دی او محمد ابن الحسن الشیبانی نه پټونو منځونو کې او دا د بعض شوافیو مسلک دی امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحم الله وای پټولو دواړو رکعاتونو کې برابر والے بای سپوشوی په خبره وای اول رکعات به سکولو دا به وګدو د دویم په نسبت متفقن علیه دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال فرمای دے کنا او مونگا نحضر اے فتح دنون دا او زمد زادا او غین پسرارا مونگ باندازه لگول د قیام د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الظهر والعصر پا ماس پخین او مازی گر کی اندازه بولا گولا چیرا دم رسات ولاری سمر قلار لولی فخزرنا قیامه فی الرکاتین الاولین نو اندازه کړو مونږه او درې دل داغي پر کاتون لوم بنو کې د ظهر نا قدر قرات الف لام میم تنزيل السجدا د سوره الف لام میم تنزيل السجده بارکي وفي روايات في كل ركعه قدر 30 آيا په هر رکعات کې د دیر شو آیاتونو مطابق اوبای سړي هر آیات هر رکعت کی دیر شیاتونه به وی وحذرنا قیامه فی الاخرین قدر النصف من ذلک او انداز کړو مون قیام دا غوی پرستانو کی پاندازی د نیمه د دی اے وای دی کی دلیل لے چې پنورو کی دیر شلوستل وای دی کی به نیم لوستل لو پینځل لس خو دې کې مشول معلومه دا شو چې پته شو رکاتونو کې د الله حبیب ته سوره فاتحه نه پر لستل کپوی نه شوي نو اسی په مفقها او لګري وي ته شرکات کې کله نه کله څه ده ډک بتش نه کې آتش کدي ډکو کو نو دلته شوي وحذرنا قیام فی الاخرین قدر النصف من ذلک دا د دې په نیمو وحذرنا او مونږه اندازه لګولې وا فی الرکعتین الاولین من العصر پرکاتونو نمبرو کې نمازی ګرنا علا قدر قیامی فی الاخرین من الظهر په اندازې د قیام دا غوی پرستنو کې د ظهر نه وفی الاخرین من العصر پرستنو کې د عصر نه علا نصف من ذلک په نیم د دې رواه مسلم رواه مسلم رحمه الله د جابر ابن سمره رضی الله عنه روایت ده فرمایو نبی علیہ السلام یقرو فی الظهر چلوستو په موز دماس پخین کی واللیل اذا یغشا وفي روایت سبح اسم ربک الاعلى او په عصر کې په مثل د دې او په صبح اطول من ذلک په سبا کې بد دي نو وګد کې راتو رواه مسلم د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه روایت دی ما ورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرو فی المغرب چې لستوي د ماخام په مسکه ادا ورې دل د اسلام نمخ کې دي زید او ساراو د بدر د فدی بارک راغله او ادی باندې علماو دلیل نیولې وای صحت د ادا ما تحمله الراوی فی حال الكفر یو راوی رستو اسلام روڑے خو حالت کفر کی جس روڑی داغی ادا کئی دا پا کفر کی دا خبری اوری دینی دارنگی او سڑی دا فسق پا حال کی اوری دینی خو ادا دا دی کئی پا وقت دا عدالت کی سپو شوی پا خبران یقرأ فی المغرب بالتور سورة تور لستو اتا زول بروس سراش وای پس ما خام کی سوره اعراف لستو ابل کراغلی سوره حم میم سجده دخان لستو ایو کراغلی سوره مرسلات لستو او دی کی سوره اعلی لستو دی کی سوره تین لستو سوره کافرون سوره اخلاص لستو وګوره دا د بیان جواز د پارو او د الله حبیب لای دی په لګوري د قرات د لستل ګوري د مقتدیانو د ذوق شوق مطابق وي بعضی داسې پرېزګار خلک چې خلک وایي چې د خټول شپږ لسته داسې ده کنه دا د بعضی غدو یا تونو باندې په خلکو څه دي په قران بوج نه دي د وجه نه پسته دي بوج نو ګوري دی په لګوري یو خو وخت کې برکاتو او خلکو کې مشوکو ګنې دی په لګوري سوره اعراف ټول لستل پینځه پاوه دی ها بھائی زه ما خام وخت بوله ماولی کری چې تا تر 55 منټه پورې دی 55 نه پلس شو دی کې لستل ممکن هم دی چې ابتدا نه شروع کو دا د بیان جواز د فارو ادا یو زل د الله حبیب دا سکړی د جواز د فارا بعض علما چې د اوغت قرأت په ماخام کې قائل ندي ناغي د دینه س جوابونه کړي او هغه ته دی په لګو بعضی جوابونه ته ادله بارے دا وایو صفوی کوي په خبره باندې بس خو پیغمبر کړي جواز د پارا یو وجه دا ذکر کوي وای ان هاذا کان شیئا فتورکا سو کوئی دا منسوخ دی نو علماء لیکلی نسخه پته شي داوی نه ثابتيږي دلیل به پکاري بعضی پکې چې بعضی صورت به لري سوی دی په لګوره وای ذکر د سوره اعراف ته مراد ته بعضی دی بهر حال ګوره حدیث صحیح راغله او د الله د خپل نبی په وخت کې برکت شو له دی ویلو خندم کولو خو او اوریدون کې منه تنګیدل ها متفقن علیه وعن ام الفضل بنت الحارث رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمائی دا اللہ دا حبیب چاچی وا دا عباس رضی اللہ عنہ بیبی دا ویما اورید لید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقرو فی المغرب والمرسلات عرفا دائلستو سوره مرسلات د ماخام په لوس مشکلوستو متفقن علیه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه واصحابه اجمعین.